พราะคำพ่อสอนคือคำสอนแห่งครูของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ ่สร้างเสริมนำพาปวงลูกไทยสู่เส้นทางก้าวไกล ดียังวัฒนธรรม ลูกน้องเธอทูลบูชายึดมั่นศรัทธาอยู่เหนือกายใจ พ่อสอนให้ลูกเข้มแข็งอดทนมีวินัยใฝ่ดีเห็นคุณค่ารู้รักสามัคคีพอเพียงพอดีไม่เบียดเบียนใครคิดพูดทำดีมีคุณธรรมรู้จักให้อภัยรักชาติรักบ้านเมืองไทยรักบริสุทธิ์ใจมุ่งมั่นพัฒนา ภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาฝึกตนเป็นคนรอบคอบมีสติทำหน้าที่รับผิดชอบใช้ปัญญาตรวจสอบเบิกทางชีวา เป็นอยู่อย่างสร้างสรรค์ไม่หวั่นอุปสรรคพร้อมแก้ปัญหามีจิตใจเอื้อเฟื้อกรุณาเห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าอื่นใด ลูกขอเดินตามรอยพระบาทพ่อแห่งไทยก้าวเดินลูกพร้อมเผชิญภัยทุกยากลำบากกายใจเพราะคำพ่อสอนผลงานที่พ่อทำนำสุขสู่ลูกไทยตอกย้ำตราตรึงถึงแก่นใจลูกขอเกิดไว้ปฏิบัติบูชา เพราะคำพ่อสอนพ่อลงมือทำมาแล้วทั้งชีวิตเพราะคำพ่อสอนพ่อตุ้มเทอุทิศชีวิตกายใจพ่อเหนื่อยแสนเหนื่อยพ่อยอมเสียสละพ่อไม่เคยหวั่นไหวสิ่งเดียวพ่อคาดหวังตั้งใจเพื่อประโยชน์สุขของลูกไทยทุกชีวันเพราะพ่อคือพ่อเป็นที่สุดของพ่อสุดเอ่ยพันนาเพราะพ่อคือพ่อพระคุณท่วมดินฟ้าล้ำค่ายิ่งอนันต์เพราะพ่อคือพ่อ พ่อแห่งโลกลูกไทยพ่อผู้ให้นิจนิรันดร์แม้ชีวิตลูกทุกคนนั้นน้อมถวายพ่อพันยอมมีบูชา ภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาฝึกตนเป็นคนรอบคอบมีสติทำหน้าที่รับผิดชอบใช้ปัญญาตรวจสอบเบิกทางชีวา สร้างสรรค์ไม่หวั่นอุปสรรคพร้อมแก้ปัญหามีจิตใจเอื้อเฟื้อกรุณาเห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าอื่นใด ขอเดินตามรอยพระบาทพ่อแห่งไทยก้าวเดินลูกพร้อมเผชิญภัยทุกยากลำบากกายใจนำสุขสู่ลูกไทยเพื่อตอกย้ำตราตรึงถึงแก่ใจลูกขอไว้ไว้ปฏิบัติบูชา ลูกไทยทุกคนพร้อมเรียงกันรวมน้อมชีวาขอถวายสัตย์ปฏิญญา